Polsko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ośmiolatka wypadła z wyciągu w Białce Tatrzańskiej, okoliczności wypadku bada policja. Trzy zakładniczki Hamasu uwolnione, trwa świętowanie na ulicach Tel Awiwu. Magazyny energii kontra plantacja borówek, będzie też o proteście mieszkańców Bud Głogowskich na Podkarpaciu. Ośmioletnia dziewczynka wypadła z wyciągu krzesełkowego w Białce Tatrzańskiej. Dziecko spadło z wysokości około 10 metrów. Helikopter przetransportował je do szpitala. Do wypadku doszło na początkowym odcinku trasy przy dolnej stacji. Podczas wsiadania dziewczynka źle zajęła miejsce na krzesełku wyciągu i spadła w okolicach dolnej stacji. Na miejscu od razu zjawili się ratownicy TOPR, którzy udzielili pierwszej pomocy, a następnie na pokładzie śmigłowca przetransportowali poszkodowaną do szpitala w Zakopanem. Mówił rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Ośmiolatka przechodzi w szpitalu badania, jest w stabilnym stanie, niezagrażającym życiu. Dziewczynka jeździła na nartach w Białce Tatrzańskiej ze swoją rodziną. Przyjechała na ferie z województwa śląskiego. Świętowanie na ulicach Tel Awiwu. Mieszkańcy zgromadzili się na tak zwanym Placu Zakładników, by wspólnie wyrazić radość z uwolnienia trzech Izraelek z rąk Hamasu. Jak relacjonuje stacja CNN, tłum skandował imiona kobiet, a wiele osób płakało ze wzruszenia. Izraelczycy wiwatowali i ściskali się, gdy rozeszła się wieść o przekazaniu zakładniczek przez przedstawicieli Hamasu. Tłum wykrzykiwał: Romi wraca, Emily wraca, Doron wraca. Wcześniej władze Izraela potwierdziły, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi w mieście Gaza trzy izraelskie zakładniczki. W ramach porozumienia o zawieszeniu broni, które weszło dziś w życie, Izraelki były przetrzymywane w strefie Gazy od 7 października 2023 roku, gdy zostały porwane podczas ataku Hamasu na Izrael. 300 osób wzięło udział w pierwszym Marszu Pamięci w Gliwicach Bojkowie. Milczącą kolumnę prowadziła młodzież z miejscowej szkoły podstawowej. Pochód przeszedł trasą, którą 80 lat temu przez 3 dni od 19 do 21 stycznia prowadzono więźniów z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Bojkowa. Smutny, ale potrzebny ten marsz. Dla kogo potrzebny? No dla nas. Dla tego pokolenia naszego, myślę, bo jesteśmy też tak wychowani, że historia dla nas była bardzo ważna i takie niedomówienia, które były niepotrzebne. Przyszedłem, bo uważam, że jest to bardzo dobry czas i miejsce, żeby to upamiętnić i wspomnieć tych, którzy zmarli, gdyż należy im się jakiś szacunek i trzeba, żeby młode pokolenie pamiętało o tym, co było kiedyś. Mieszkała pani na rolniku. Dlatego tak serce mi zabiło, że muszę iść, aż łzy się cisną do oczu, naprawdę. Milczący Marsz Pamięci zakończył obchody 80. rocznicy Marszu Śmierci w Gliwicach Bojkowie, a z jego uczestnikami rozmawiała reporterka Radia Katowice Agnieszka Baron-Twarkowska. Protest w Budach Głogowskich w powiecie rzeszowskim. Mieszkańcy nie zgadzają się na budowę ogromnych kontenerowych magazynów energii. Inwestycja ma powstać na terenie około 20 hektarów, w miejscu, gdzie teraz znajduje się plantacja borówki amerykańskiej. Mieszkańcy wsi uważają, że magazyny będą za blisko zabudowań gospodarczych. Było kilka zebrań wiejskich. Na każdym jednym zebraniu ludzie po prostu byli temu przeciwni. Cała ta inwestycja byłaby w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań, a także działek prywatnych mieszkańców naszej miejscowości. Jest to największa inwestycja, jeśli chodzi o moc tego typu w Europie. Nic nie wiemy, jak działają te magazyny energii, jakie są skutki uboczne. Głównie tutaj chodzi o emisję dźwięku. To wpływa na cały obszar sąsiadujący. Jednogłośnie w komitecie protestacyjnym uważamy, że ta inwestycja zaburzy enklawę urbanistyczną wsi w obszarze Natura 2000. Są tam siedliska ptaków przeróżnych. Jest to obszar, który jest pod ochroną. No uważamy, że nie jest to potrzebne w tym miejscu. Inwestor z Krakowa planuje w Budach Głogowskich budowę 450 kontenerowych magazynów energii i 120 stacji transformatorowych. Będzie jeszcze musiał przedstawić władzom gminy szczegółowy raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Klimat. Pogorszyła się jakość powietrza na południu kraju. Stacje pomiarowe wskazują na bardzo zły lub zły stan powietrza w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim i na południu wielkopolskiego. Poziom zanieczyszczeń jest tam szkodliwy dla zdrowia. W pozostałej części kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra, miejscami umiarkowana. Najlepiej oddycha się na Kujawach, Podlasiu i Mazowszu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Trzy polskie medale Mistrzostw Europy w short tracku. Dziś w Dreźnie srebro w rywalizacji sztafet wywalczył Michał Niewiński, Łukasz Kuczyński, Diane Sellier i Nathan Thomas. Natomiast sztafeta mieszana w składzie Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska, Niewiński i Sellier zdobyła brąz. W sobotę również, przypomnę, brązowy medal wywalczyły w sztafecie panie, a mówi Natalia Maliszewska. Choć mamy niedosyt, ale pokazaliśmy, że mamy bardzo silny team. I mamy o co walczyć dalej. Puchar Świata w Zakopanem to wielkie święto skoków narciarskich. Tęsknimy oczywiście za zwycięstwami naszych zawodników. Tymczasem musimy cieszyć się dobrą postawą Pawła Wąska, który spisał się najlepiej z naszej reprezentacji. Był piąty i świadomy, czego zabrakło do podium. Trochę nie do końca to odbicie funkcjonowało podczas całego weekendu i tam na pewno były braki. 24. Kamil Stok, 26. Dawid Kubacki. Wygrał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Austriak Daniel Czofenik. Drugi, Norweg Johan André Forfang. Trzeci, Austriak Jan Herl. Kibicom wracającym spod Tatr obecnie życzymy szerokiej drogi oczywiście. W sportach zimowych kolejny sukces naszych studentów. Biegacze narciarscy Izabela Marcisz i Łukasz Gazurek zdobyli brązowy medal w sprincie drużyn mieszanych podczas uniwersjady w Turynie. Mieliśmy wielkie nadzieje na dobry występ polskich szczypiorników w Mistrzostwach Świata i na niestety płonnych nadziejach się skończyło. W pierwszej fazie grupowej nasi przegrali 2 mecze, 1 zremisowali, a dziś porażką ze Szwajcarią 28-30 przybili pieczątkę pod końcem marzeń o zawojowaniu tego mundialu, mówi Michał Olejniczak. Nie wiadomo, jak byśmy grali, jak dobrze by nam wszystko wychodziło, błędy, które są popełniane, jakby rujnują wszystkie nasze nadzieje. Pozostaje walka o puchar prezydenta, czyli o nic de facto. A co słychać na parkietach siatkarskich? Ślepsk przegrał z Lukiem 2-3, Skras z Zaksą również 2-3, liderem plus Ligi Jastrzębski Węgiel. Pod koszami Start przegrał z liderującym Anwilem 83-95, Legia wygrała z Kingiem 85-71, a Górnik pokonał Śląsk 77-60. I jeszcze przypominajka dla kibiców tenisa. Jutro nad ranem mecz Igi Świątek z Niemką Ewą Lis, oczywiście w Australian Open. Stawką ćwierćfinał. Spokojnej nocy. Noc z gęstą mgłą niemal w całym kraju. Miejscami jest to mgła marznąca, powodująca szać. Na termometrach od minus 5 do minus 2 stopni. Cieplej tylko na wybrzeżu, około plus 1. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności, wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj, oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Zapraszamy na niezapomniany sezon narciarski, pełen wrażeń, atrakcji i nowości. Czekają na was nowoczesne koleje i wyciągi, perfekcyjnie przygotowane i oświetlone trasy, w tym malownicza leśna na autostradach, kompleksowa infrastruktura, sklep sportowy, wypożyczalnia, serwis i przechowalnia sprzętu oraz alpejski klimat w strefie apreski. Jaworzyna Krynicka to raj dla każdego, kto kocha białe szaleństwo. Więcej informacji na jaworzynakrynicka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Samocha. Anna Regulska i Jacek Hawryluk. Zapraszamy. 9 czerwca 2022 roku pożegnaliśmy Julie Cruz. 11 grudnia tego samego 2022 Angelo Badalamentiego, a w miniony czwartek zmarł David Lynch. Ten fragment, który pojawił się na początku naszego dzisiejszego spotkania, to koncert. Koncert, który odbył się w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego 1 marca 2022 roku. Hołd dla ścieżki dźwiękowej miasteczka Twin Peaks, hołd dla Badalamentiego i Lyncha. Hubert Zemler, Jerzy Rogiewicz, Tomasz Duda, Piotr Domagalski i Magdalena Gajdzica. Piękny koncert, który jest dostępny na naszych radiowych stronach. Dziś na chwilę jeszcze do niego powrócimy po godzinie 22. Natomiast w roli głównej w tym wydaniu audycji Samucha muzyka Teloniusa Monka. Tak będzie do godziny 23. Zapraszam. Dziś w audycji Samocha królować będzie muzyka Teloniusa Monka, a razem ze mną w studiu Maja Laura Jaryczewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pianistka, wokalistka, kompozytorka. Spotkaliśmy się jakiś czas temu przy okazji wydania twojej pierwszej płyty. Później rozmawialiśmy, gdy wzięłaś udział w Akademii Pana Korzyńskiego, czyli koncercie, który był hołdem złożonym Andrzejowi Korzyńskiemu. Czas płynie i dzisiaj mamy zupełnie inny temat, ale jakże intrygujący. Muzyka Teloniusa Monka pojawia się na twojej płycie i twojego zespołu. Nagrałaś go z septetem, czyli oktetem. O tym będziemy rozmawiać, dlaczego 7 to 8, a nie 8 to 9. Zatem temat ogromny, bo dotykamy legendy sceny już nie tylko jazzowej, improwizowanej, ale w ogóle muzyki XX wieku. Pięknie piszesz na okładce płyty. Moje serce jest Monkowi wierne. Takiej wierności życzę każdej miłości. No to jest prawdziwe wyzwanie. To kiedy ta miłość się rozpoczęła? Od pierwszych dźwięków tak naprawdę. Może 10 lat temu jakoś, może więcej. Gdzieś na początki liceum. Mieszkając wtedy w Trójmieście jeszcze, wchodziłam powoli w tamtejsze środowisko muzyczne i tak pojawił się jazz mniej więcej w tamtym czasie. No i pojawił się Monk bardzo szybko i właściwie był pierwszym pianistą, w którego twórczość, w którego grę jakoś tak się zagłębiłam. No i to taka pierwsza miłość, której później nic już nie przebiło później do dziś dnia. Ale ten jazz to chyba nie była twoja pierwsza fascynacja muzyczna, bo nie. Zdaje się, że po prostu uczyłaś się dość klasycznie muzyki poważnej. Tak. Później pojawił się jazz w Gdańsku na Akademii Muzycznej, ale także pojawiła się kompozycja, studiowałaś u Pawła Mykietyna. To co stało się takiego, że ten jazz, ta improwizacja i te kanciaste nuty, te dysonanse Teloniusa Monka tak stały się dla ciebie interesujące i inspirujące? Ja nigdy jakoś się nie ograniczałam do... W ogóle nie lubię za bardzo podziału na gatunki. I owszem, kształciłam się klasycznie, ale w domu miałam bardziej rock'n'rollowo, więc to było nawet wcześniej. No i gdzieś w trakcie tego kształcenia klasycznego pojawiły się najpierw takie rzeczy piosenkowe, eksperymentalne, zespół The Microphones na pewnym etapie i to też do dzisiaj pozostał mój ulubiony zespół. Także piosenki, muzyka klasyczna, no w tym samym czasie słuchałam Chopina, nie wiem, Rachmaninowa i tak dalej. Też kochałam tę muzykę, kocham do dzisiaj ją gram, ale skąd się wziął jazz? No wziął się stąd, że po prostu forma edukacji, w której brałam udział przez wiele lat, była dla mnie bardzo stresująca i niesatysfakcjonująca, ponieważ miałam potrzebę tworzyć po prostu i się wyrażać po swojemu. I zorientowałam się, że moje umiejętności nie pozwalają mi na robienie tego poprzez instrument, na którym przecież grałam strasznie trudne utwory technicznie, a jak zaczęłam grać w pierwszych jakichś takich zespołach rockowych, okołorockowych w Trójmieście, brać udział w jakichś tego typu projektach, no to się zorientowałam, że ja nie potrafię, znaczy, że jest dla mnie wyzwaniem po prostu zagranie prostych piosenek, na przykład Beatlesów, czy nie wiem, Velvet Underground. A, rozumiem, czyli po prostu grasz koncerty Rachmaninowa, ale nie możesz zagrać piosenek. No właśnie, i wtedy doznałam takiego, doznałam szoku i od razu sobie powiedziałam, za tym szokiem od razu poszło postanowienie, że o nie, tak nie będzie. No i zaczęłam jakoś sama się po prostu uczyć, gdzieś tam konsultować się z jakimiś pianistami. No i tak kończyło się liceum, kończyła się szkoła muzyczna, trzeba było zagrać dyplom, no i zdecydować, co dalej. No i tak sobie pomyślałam, że może spróbuję na ten jazz w takim razie. No i spróbowałam i się dostałam. No więc to była taka chęć doznania jakiejś wolności takiej twórczej i w grze trochę takiego uswobodzenia się z tego ciężaru, jaki na mnie nakładała tamta forma edukacji, która no po prostu nie... To było nieprzyjemne dla mnie bardzo, więc... No, taka to jest historia. No tak, to rozumiem, że musiałaś wybrać sobie na patrona, który po prostu robił, co chciał tak naprawdę przy fortepianie. Ale z drugiej strony ta wolność też doprowadziła cię do tego, że zrezygnowałaś z grania, zdaje się, z dyplomu, bo to była twoja praca dyplomowa w Gdańsku. Taki był pomysł, by to była praca dyplomowa. Ale ostatecznie nie zagrałaś. Ostatecznie nie zagrałam. Czyli to jest twój dyplom na płycie w tej chwili? I tak, i nie. To znaczy, rozumiem, że to, co pojawiło się pod koniec roku, bo płyta Monk My Dear właśnie wtedy się ukazała, jakoś diametralnie różni się od tych szkiców czy tych projektów jeszcze trójmiejskich, nie. które miałaś? Nie. Owszem, minęło więcej czasu, niż by to było, gdybym miała to zagrać na dyplomie, bo tam około 2 lata więcej do czasu wydania płyty. Ale w ogóle nie zmieniałam myślenia w takim sensie, że nie miałam czegoś takiego, że będę się dopasowywać teraz do akademii, żeby komuś tam się podobało. No nie zrobiłabym tak, wolałabym dostać dwóje niż ten. No. Gdyby mieli państwo ochotę zadać Mai jakieś pytania, to bardzo proszę pisać jacek.chawryluk@polskieradio.pl. Wśród tych z państwa, którzy do nas napiszą, rozlosujemy także płyty Monk My Dear. To jest nowość septetu Mai Laury. To powiedz mi, czego nauczył cię Monk? Czego mnie nauczył Monk? Który powiadał... Uczę się od niego rytmu. Tak w skrócie dużym. Gram sobie z jego nagraniami i trochę się staram zaczerpnąć tego feelingu, którego po prostu nie mam. Mam inny background, więc to jest coś takiego, gdzie czuję, że mogłabym jeszcze się troszkę podszkolić, że tak powiem, więc staram się od niego właśnie wyciągać rytmiczne takie spojrzenie na muzykę. Graj to, co chcesz i niech publiczność to zrozumie, nawet jeśli ma jej to zająć 15 czy 20 lat, tak powiadał Thelonious Monk. Zresztą człowiek o niezwykle barwnym życiorysie, jak powiedziałem, jedna z najważniejszych postaci muzyki XX wieku, pianista, kompozytor, także zmagający się z chorobą w ostatnich latach swojego życia. Tak to się ułożyło, natomiast to, co pozostawił, to jest rzeczywiście dziedzictwo, do którego wielu jazzmenów i nie tylko jazzmenów sięga, bo ty chyba nie uznajesz siebie za jazzmenkę. No, unikam wszelkiego typu łatek, więc też nie uważam się. To co my wybraliśmy, a właściwie co ja wybrałem, powiedziałem ci, Round Midnight, może być? Bardzo proszę. Thank you. za każdym razem ta kompozycja brzmi inaczej. Around Midnight i Maja Laura, która jest razem z nami w programie trzecim Polskiego Radia. To jest wyzwanie na pewno, spotkanie z muzyką Mąka. Powiedz, jak wybierałaś tę kompozycję, według jakiego klucza? No i jak rozumiem, to ty wybierałaś tych muzyków, którzy ostatecznie stworzyli twój zespół. To może najpierw o programie. Mhm. Jeżeli chodzi o program, no tak naprawdę mogłabym wszystkie kompozycje Mąka zrobić, bo raz jedna bardziej gdzieś tam mi się wybija i staje się na chwilę ulubioną, raz inna. Tak naprawdę to, co jest na płycie, to jest to, co po prostu było robione pod wpływem chwili, po kolei, ile się udało zrobić, tyle znalazło się na płycie, w takim sensie, ile udało się skończyć tak koncepcyjnie. Mam inne rozdłubane pomysły, które po prostu leżą sobie i może jeszcze coś z nimi zrobimy. Także bardzo spontanicznie to wyszło. Mhm. A skład, to jak to jest z tym septetem, który ostatecznie jest oktetem? Od początku chciałam, żeby to był septet. Dlaczego? Tak sobie założyłam, że skoro już robić coś, to robić na konkretnie i żeby to nie było trio, czy tam duet, czy kwartet, tylko żeby to był jakiś większy skład. Tak, konkretny skład. Kierowałam się mocno tak naprawdę trzygłosem instrumentów dętych i na tym bazowałam całe aranżacje. Więc właśnie, nie były planowane flety Dominika Strycharskiego. Nie znaliśmy się jeszcze jak pomysł powstawał. Poznaliśmy się w trakcie. No i uznałam, że super będzie, jeżeli Dominik dołączy, i bardzo się cieszę, że tak się stało. Flety dodają takiego jakiegoś spirytualizmu troszeczkę i bardzo jestem zadowolona, ale właśnie Maja Laura septet, tak sobie wymyśliłam, że to ładnie brzmi, a Maja Laura oktet już mi się tak nie podobało, więc zostało septet. Naprawdę? Tak. Oktet brzmi gorzej? Tak. Jakoś tak. Proszę bardzo. Po prostu. Ja tam lubię oktet na przykład, no ale skoro uważasz, to dobrze, czyli mamy septet, czyli oktet tak naprawdę. Tak. Na perkusji. Teo Olter. Kontrabas. Kamila Drabek. Gitara. Krzysztof Hadrych. Świetnie, trąbka. Łukasz Korybalski. Saksofon barytonowy. Jakub Klemensiewicz. Myślę, że ten baryton jest niezwykle istotny. Oj, tak, był istotny od początku, kiedy myślałam o tym wszystkim. Na tenorze. Krzysztof Kuśmierek. Tak jest, wszystko się zgadza. I na fletach Dominik Strycharski. Na różnych fletach prostych. Tak. Taki jest skład. Pod koniec, nie drugiej połowie grudnia, odbył się koncert promocyjny tego materiału. Jak to jest w przypadku koncertów? Czy zmieniacie, dodajecie, na ile sobie dajecie możliwości improwizacyjnych? Oczywiście no wszystko jest improwizacją. Mówimy jednak o muzyce improwizowanej i o jazzie, ale jednak pewnie jakieś ramy tam istnieją. No ramy istnieją, bo przede wszystkim nagramy wszystko to, co jest na płycie. Pomiędzy tymi kompozycjami się pojawiają jakieś rzeczy nieoczekiwane, bo to też jest dla mnie duża, duża wartość, żeby tak po prostu w sposób otwarty sobie pograć i bardzo to lubię. Zagraliśmy też na koncercie jedną z moich ulubionych dzisiaj kompozycji teraz, Ugly Beauty. I bardzo nie mogłam odżałować przez chwilę, że jej nie ma na płycie, no ale no cóż. Może na następnej? Może tak. Telenius Monk to jest taki człowiek, który rozbijał z jednej strony konwencje, pokazywał, że wolność w muzyce jest czymś niezwykle istotnym. W grze na fortepianie, w komponowaniu mogliśmy powiedzieć, że to jest taki dysonans, element obcy trochę, który włożony do jazzu eksplodował i pokazał trochę inny świat dźwiękowy, nie zawsze rozumiany, przez niektórych uznawany za dziwaka, za człowieka innego. Inny od innych. Taki był też tytuł fantastycznej biografii Mąka. Geniusz inny niż inni. Tak. Właściwie chyba nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o recepcję i o poznanie jego twórczości. Cały czas na swój sposób fascynuje. Zgodzisz się z tym? Mnie fascynuje. nie wiem, o jaką grupę pytasz, czy tak ogólnie po prostu, tak? Czy fascynuje słuchaczy dzisiaj muzyki jazzowej, tak? Czy tak? Na przykład twoje środowisko muzyczne? Moje środowisko, czyli na przykład mój zespół, tak? Tak. No myślę, że jak najbardziej. No tak się zastanawiam ciągle, w jakim kontekście to umieścić. Ale tak, no widziałam po muzykach, że no chętnie wchodzili w ten świat i była taka panująca generalnie podjarka, więc chyba tak. Koncerty dwa dotychczasowe, które się odbyły, też pokazują, że jednak ludzi ta muzyka interesuje, co jest wspaniałe. Czy będzie ciąg dalszy, jeśli chodzi o koncerty? No bo tak. Płyta jest, ale teraz musi nastąpić życie po życiu. Tak. Ja działam teraz, siedzę codziennie przy komputerku, żeby to ciągnąć dalej, jak inne swoje muzyczne projekty. Aktualnie sama się w tym wszystkim organizacyjnie zajmuję. Jest to wymagające oczywiście, ale coś tam się zadziewa. Są rozmowy jakieś już... powoli się rysują jakieś konkrety, więc na pewno będzie kontynuacja. No dobrze, ale co także poza Mąkiem, bo nie sądzę, żebyś zajmowała się wyłącznie Mąkiem. Zresztą to trochę etap w jakimś stopniu oczywiście zamknięty, jeśli chodzi o kwestie nagraniowe, na co możemy liczyć ewentualnie w przyszłości. Wiem, że też byłaś zaangażowana w kwestie muzyki filmowej. Tak. Też piszesz swoje rzeczy, więc tak. Czy będzie kontynuacja debiutu na przykład? Tak. Po płycie pierwszej Bardo ukazało się kilka singli, powiedzmy w duchu tamtego nurtu, tej pierwszej płyty. I planuję kolejne. Mam napisanych kilkadziesiąt, 60 piosenek, które po prostu teraz trzeba doprodukować. 60? No, miałam taki moment, że codziennie pisałam piosenkę i się opłaciło, bo teraz mogę sobie odpocząć i powybierać i produkować sobie po prostu i pomyśleć, jak to ugryźć i myślę, że po prostu no, będzie kolejna płyta niedługo, taka bardziej piosenkowo eksperymentalna właśnie. To jest to. No i też robię piosenki przedwojenne. Epkę planuję taką. Na razie wyszedł jeden utwór, a mnie jest Szkoda lata. I to jest to. Jeszcze mam duet taki elektronika, pop, Figer and Maja Laura się nazywamy, z przyjacielem i też wypuściliśmy epkę. Teraz wyszedł utwór Ciemne chmury 7 stycznia też i w przyszłym miesiącu kolejny singiel, także pracuję. Czyli ciąg dalszy nastąpi, na pewno. Tak, tak. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Płyta jest już dostępna. Monk, My Dear, Maja Laura, Septet. To cóż, wybieramy? Monk Smooth? Bardzo proszę, super. Bardzo dziękuję. Septet, czyli oktet. Maja Laura na fortepianie, Teo Alter na perkusji, Kamila Drabek na kontrabasie, Krzysztof Hadrych na gitarze, Łukasz Korybalski na trąbce, Jakub Klemensiewicz na saksofonie barytonowym, Krzysztof Kuśmierek na saksofonie tenorowym i Dominik Strycharski na fletach. Monk My Dear, taki tytuł nosi album septetu Mai Laury. Na niej utwory wyłącznie Mąka. 8 kompozycji w bardzo różnych opracowaniach, także solowych, jak Państwo mogli się już o tym przekonać. A Mąka można słuchać oczywiście w nieskończoność, zwłaszcza, że w ostatnich dniach pojawiła się fascynująca płyta, zapis zaginiony, ale jednak odnaleziony, koncertu, który odbył się 20 marca 1966 roku w studiu numer 104 Radia Paryskiego. Po wielu dekadach odnaleziono tę taśmę, zrekonstruowano i wydano na płycie. Brzmi fantastycznie. Słuchamy Mąka i do jego muzyki powracamy także po godzinie 23.